Nasz umiłowany Zbawicielu, my Tobie dziękujemy za to, że Ty nam jeszcze na tej pielgrzymce dajesz ten czas, czas spokojny, czas przy Twoim Słowie. Tak, bo na tej ziemi jedynie Twoje Słowo jest prawdą. I tak, żeśmy śpiewali i prosili Ciebie o to, aby ono było tą światłością i pochodnią naszych nóg. To dziękujemy Tobie za to, że Ty wciąż o nas się troszczysz i że znów dzisiaj nas chcesz pocieszyć, nakarmić, może i napomnieć. To wszystko możemy tylko odbierać z Twojej pełności, a wiemy, że wciąż tego potrzebujemy. I tak dziękujemy Tobie za to, że Ty jeszcze masz swoich sług, których posyłasz, aby ich użyć, aby przez nich przemówić do naszych serc. I tak dziękujemy Tobie za to, że jeśli pozwolisz, znów teraz przez te 3 dni będziemy odbierać Twoje błogosławieństwa. Prosimy Ciebie, abyś nam darował pokoju do naszych serc, wyciszenia, aby nie było żadnych przeszkód, co by powodowało zły odbiór, abyśmy mogli, Panie Jezu, a wiemy, że tak bardzo tego potrzebujemy, znów się wzmocnić na tej pielgrzymce, na tej drodze, która prowadzi przez tą ziemię, ale do wieczności. Tak dziękujemy Tobie za to, że przyprowadziłeś również miłych wierzących z różnych stron, że zachowałeś ich w drodze. To jest też wielka łaska Twoja i teraz chcemy się Tobie powierzać, oddawać pod Twoje słowo. Bądź wysławiony i uwielbiony za wszelką dobroć, jaką Ty otaczasz i dajesz względem nas. Amen. Amen. War der Wunsch, dass wir uns an diesen zwei Abenden über 1. Korinther 11 und Epheser 5 unterhalten wollen. Było życzeniem waszym, że dzisiaj wieczorem w tych dniach będziemy rozważali 1. Korinther 11 i Efezjan 5. Darum lesen wir zunächst einmal 1. Korinther 11, die Verse 1 bis 16. Dlatego przeczytamy teraz z 1. listu do Koryntian od 1 do 16 wiersza. Bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Bo jeśli kobieta nie nakrywa głowy, to niech się też strzyże. Jeśli hańbiącą jest rzeczą dla kobiety być ostrzyżoną albo ogoloną, to niech nakrywa głowę. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej. Lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Bo nie mężczyzna jest z kobietą, ale kobieta z mężczyzny. Albowiem mężczyzna nie jest stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Albowiem jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami, czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga? Czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chlubę, gdyż włosy są jej dane jako okrycie. Gleich zu Beginn einige einleitende Worte zu dem ersten Korintherbrief. Tak na początku chciałbym powiedzieć kilka słów ogólnie dotyczące listu do Koryntian. Denn sehr wichtig sind die ersten Verse im ersten Kapitel. Bo bardzo ważne są pierwsze wiersze w ogóle w tym liście, pierwszego rozdziału. Wo uns in Vers 2 mitgeteilt wird, dass dieser Brief an die Versammlung in Korinth geschrieben ist. Gdzie czytamy, że list napisany został dla zgromadzenia w Koryncie. Aber eben nicht nur für die Versammlung in Korinth. Ale nie tylko dla zgromadzenia w Koryncie. Sondern er war damals schon gültig für sämtliche örtliche Zeugnisse, die es gab. Ale miało, albo dotyczyła ta treść już wszystkie wtedy istniejące zgromadzenia. Denn es heißt in Vers 2 am Ende, ponieważ pod koniec drugiego wiersza w pierwszym rozdziale czytamy, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Wraz z wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Dieser erste Korintherbrief ist also ein Brief, der an ein örtliches Zeugnis geschrieben ist. Więc widzimy, że ten list do Koryntian jest listem, który został napisany do jednego miejscowego zgromadzenia. Aber eben für alle Gläubigen zu jedem Zeitpunkt gültig ist. Ale znaczenie swoje ma dla wszystkich wierzących w każdym czasie i na każdym miejscu. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, den man berücksichtigen muss. Jest to bardzo ważny aspekt, który musimy uwzględnić. Wir haben also in diesem Brief Themen, die zu jeder Zeit für jeden Gläubigen gültig sind. Więc w tym liście znajdujemy tematy, które w każdym czasie, na każdym miejscu dotyczą każdego wierzącego. Und das gilt natürlich auch dann für dieses etwas schwierige Kapitel 11. I owszem, tak samo też dotyczy to wszystkich wierzących, co czytaliśmy w 11 rozdziale. Vielleicht noch einmal kurz zwei Bemerkungen zu der damaligen Zeit. Jeszcze krótkie dwa komentarze co do tamtejszego czasu. Wir müssen nicht meinen, dass die Gläubigen an einem Ort alle in einem Raum zusammenkamen. Nie musimy myśleć, że wierzący wszyscy tamtejszego czasu byli zgromadzeni na jednym miejscu. Wir wissen alleine, dass es in Jerusalem mindestens 5000 Gläubige damals gab. Wiemy, że już w samej Jeruzalemie było około 5000 wierzących. Es war völlig unmöglich, dass sie sich in einem Saal versammeln konnten. Było to krótko mówiąc niemożliwe, że zgromadzali się w jednej salce. Sondern es gab verschiedene Orte in und um Jerusalem herum. Ale było kilku miejscowości w Jeruzalemie i dookoła. Trotzdem werden sie als die Versammlung in Apostelgeschichte 12 bezeichnet. A jednak wszyscy razem wymienieni są jako to zgromadzenie Boże w Jeruzalemie. Etwas Ähnliches müssen wir auch bei den Thessalonichern gehabt haben. Coś podobnego znajdujemy też w Thessaloniczan. Denn die Apostelgeschichte sagt uns, ponieważ Dzieje Apostolskie uczą nas, dass sehr viele Menschen dort zum Glauben gekommen sind, als der Apostel Paulus dort an drei Sabbaten das Wort verkündete. Że bardzo dużo osób nawróciło się, kiedy Paweł przez trzy sabaty głosił Ewangelię w tej miejscowości. Also eine sehr große Zahl. Więc bardzo duża ilość osób. Und gerade im ersten Thessalonicher Brief heißt es am Ende, i właśnie w tym liście do Thessaloniczan pod końcu czytamy, dass man dafür Sorge tragen sollte, że trzeba było zadbać o to, dass jedem in Thessalonich dieser Brief vorgelesen wird. Że każdy, który mieszkał w Thessaloniczan, usłyszał przeczytany list. Auch dort ist man wahrscheinlich in mehreren Häusern zusammengekommen. Prawdopodobnie zgromadzali się po albo w kilku domach. Es sind zum Teil ähnliche Situationen wie heute. Są to podobne sytuacje jak i w naszym czasie. Ein weiterer wichtiger Punkt ist noch, ale jeszcze mamy inny ważny aspekt, dass wenn damals eine Versammlung an einem Ort einen Brief erhielt, że kiedy zgromadzenie dane w tamtejszym czasie otrzymało jakiś list, heißt das nicht, dass alle Gläubigen ihn zur gleichen Zeit kannten. To nie oznaczało to, że wszyscy wierzący tamtejszego czasu równocześnie znali ten list. Es war anders als zur Zeit des Alten Testamentes. Było to inaczej jak w czasie Starego Testamentu. Da wurde jede Schriftrolle, die geschrieben wurde, beim Tempel aufbewahrt. Bo każda rola, każde pismo, które zostało spisane, zostało przechowywane w świątyni. Am Anfang natürlich noch bei der Bundeslade und der Stiftshütte. Na początku, albo jeszcze wcześniej, miało to miejsce przy bytku i przy tej skrzyni przymierza. Wir haben das in 5. Mose 31, wo zum ersten Mal ein Bibelbuch abgeschlossen wird. Czytamy o tym na przykład w 5. Księdze Mojżeszowej 31, gdzie dowiadujemy się, że po raz pierwszy cała księga została skompletowana. Das heißt, es stand sofort allen Juden, die zum Tempel kamen, zur Verfügung. I to oznaczało, że ta księga była do dyspozycji wszystkim Żydom, którzy mieli dojście do tej świątyni. Aber so war das nicht beim Neuen Testament. Ale tak nie było w czasie Nowego Testamentu. Wenn die Korinther diesen Brief von Paulus erhielten, kiedy Koryntianie otrzymali ten list Pawła, dann kannten die Gläubigen in Thessaloniki noch lange nicht. To wierzący w Koryntian samego Pawła albo też tego listu w ogóle nie znali. Er musste erst abgeschrieben werden. Najpierw ten list musiał być skopiowany. Wurde dann an die Nachbarversammlung geschickt. Później rozesłany do zgromadzeń. Wurde wieder abgeschrieben. Wurde wieder abgeschrieben. I kolejny raz wtedy kopiowany. Die Kopie an die nächste Versammlung geschickt. Ta druga kopia znowu przesyłana dalej. Und so weiter. I tak dalej, i tak dalej. Und so hat es ungefähr 20 Jahre gedauert, bis ein Brief in allen Versammlungen bekannt gewesen ist. I tak mniej więcej 20 lat to trwało, aż jeden list został przeczytany w wszystkich miejscowych zgromadzeniach. Es gab ja noch keine modernen Kopie- und Versandmöglichkeiten. Bo nie istniało wtedy jeszcze, nie istniały jeszcze nowoczesne środki albo techniczne rozwiązania kopiowania i rozsyłania. Trotzdem sagt der Apostel Paulus hier schon, dass dieser Brief für alle an jedem Ort gültig ist. A jednak Paweł napisał w tym liście, że ten list obowiązuje do wszystkich wierzących na każdym miejscu. Er ging also davon aus, dass er kopiert und verbreitet wurde. Więc Paweł po prostu wychodził z tego założenia, że ten list przez tych wierzących będzie kopiowany i rozsyłany. Und das aus einem einzigen Grund. To też miało jeden jedyny powód. Weil er sich völlig bewusst war, dass es sich um das Wort Gottes handelt. Bo świadomy był tego, że tu chodzi o Słowo Boże. Und das werden wir auch gleich noch sehen bei Kapitel 11. To też zauważymy w tym 11. rozdziale, który będziemy rozważali. Es waren also nicht Worte, die einfach nur Paulus ausgesprochen hatte. To nie były po prostu słowa, które wypowiadał Paweł. Es waren auch nicht nur Worte, die vielleicht nur damals gültig gewesen sind. Też nie były to słowa, które miały ważność tylko w tamtejszym czasie. Sondern es sind zeitlose Worte, ale były to słowa nieograniczone w czasie, die an jedem Ort zu jedem Zeitpunkt gültig sind, które mają swoją ważność na każdym miejscu, w każdym czasie. Weil es sich dort um die Schöpfungsordnung Gottes handelt. Bo w tym 11. rozdziale czytamy o tak zwanym porządku w stworzeniu Bożym. Der Apostel Paulus beginnt diesen Abschnitt sehr interessant. Apostoł Paweł bardzo ciekawy sposób rozpoczyna ten rozdział. In Kapitel 1, Vers 1 stellt er sich als Apostel vor. Bo w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu sam przedstawia się jako apostoł Chrystusa. Aber hier zu Beginn von Kapitel 11 betont er gar nicht seine Apostelschaft. Ale tu na początku 11 rozdziału w ogóle nie podkreśla swoje apostolstwo. Sondern er bezeichnet sich als ein Nachahmer Christi. Ale sam określa się jako naśladowca Chrystusa. Und damit fordert er die Korinther und auch uns auf. I tymi słowami też i nas, i Koryntianów wzywa, dass wir ebenfalls Nachahmer Christi sein sollen. Żebyśmy też byli naśladowcami Chrystusa. Er sagt, seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi. Mówi do nich, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. In 1. Thessalonicher 1 erklärt uns der Apostel Paulus, dass das die normale Reihenfolge im christlichen Leben ist. W pierwszym liście do Thessaloniczan Paweł wyjaśnia nam, że to jest zupełnie normalna kolejność w życiu chrześcijanina. Können wir das mal kurz aufschlagen. Możemy otworzyć ten list i przeczytać. 1. Thessalonicher 1, Vers 6. 1. Thessaloniczan 1, 6. wiersz. Da sagt er den Thessalonichern, mówi tu do Thessalonichan, seid unsere Nachahmer. Bądźcie naszymi naśladowcami. Und die des Herrn. I Pana. Und dann in Vers 7, 7. wierszu, sodass ihr allen Gläubigen zu Vorbildern geworden seid. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących. In Vers 8, teraz 8. wiersz. An jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii, ale na każdym miejscu. Das beschreibt mit ganz wenigen Worten unser christliches Leben auf dieser Erde. To bardzo krótkimi słowami opisuje nasze chrześcijańskie życie na tej ziemi. Das erste ist, dass wir Nachahmer sein müssen. Pierwszą rzeczą musimy być naśladowcami. Und das sagt der Apostel Paulus den Korinthern, ich bin ein Nachahmer Christi gewesen. I dlatego Paweł mówi do Koryntian, ja sam jestem naśladowcą Chrystusa. Und erst wenn ich ein Nachahmer Christi bin, i dopiero kiedy ja sam będę naśladowcą Chrystusa, dann kann ich anderen ein Vorbild sein. Wtedy ja mogę być przykładem dla innych. Und genau das sagt der Apostel in Vers 1 von Kapitel 11. I dokładnie to Paweł mówi w tym pierwszym wierszu naszego rozdziału. Ich bin euch ein Vorbild gewesen, weil ich ein Nachahmer Christi war. Byłem dla was przykładem przez to, że sam byłem naśladowcą Chrystusa. Und jetzt könnt ihr deswegen meine Nachahmer sein. I z tego powodu też i wy teraz możecie być moimi naśladowcami. Mit dem großen Ziel, dass ihr ein Zeugnis seid auf dieser Erde. A to będzie miało ten cel wzniosły, że będziecie sami potężnym świadectwem na tej ziemi. Das ist im Endeffekt der einleitende Vers von diesem außergewöhnlichen Kapitel 11. Więc to jest taki wprowadzający wiersz tego szczególnego rozdziału w tym liście. Es geht also hier auch um praktisches Christenleben. Więc możemy się nauczyć to, że w tym rozdziale będziemy uczyli się o praktycznym postępowaniu chrześcijanina. Nicht um irgendetwas Theoretisches. Nie tylko samą teorię. Was vielleicht gar nicht so wichtig ist. Która może wydaje nam się niezbyt ważna. Und vielleicht denken auch einige, warum ist Kapitel 11 so wichtig? I może też nie jeden z was zadaje sobie to pytanie, dlaczego ten 11 rozdział niby jest taki ważny? Es geht auch um rein äußerliche Dinge. Przecież tu mowa jest o tylko o takich zewnętrznych sprawach. Es ist nicht viel wichtiger, wie es in meinem Herzen aussieht. Czyż nie jest o wiele ważniejsze to, co dzieje się w sercu moim? Und das Äußere ist nur sekundär an zweiter Stelle. A to, co zewnętrzne, to tylko takie drugorzędne? Nein, sagt der Apostel Paulus. Nie, Apostel Paweł mówi nie. Das Äußere zeigt, wie es in deinem Inneren aussieht. Dlaczego nie? Bo to, co zewnętrzne widać, pokazuje to, jak w twoim sercu wygląda. Natürlich kennt Gott dein und mein Herz. Oczywiście Bóg zna twoje i moje serce. Aber die Engel kennen dein und mein Herz nicht. Ale aniołowie na przykład już nie znają moje serce. Und auch die Menschen um uns herum kennen dein und mein Herz nicht. I ludzie, którzy patrzą się na nas, też nie znają twoje i moje serce. Und dafür gibt es jetzt diese äußeren Dinge. I po to Bóg dał też te zewnętrzne rzeczy. Wodurch wir ein klein wenig von dem, was in unserem Herzen ist, darstellen können. Przez które w taki niewielki sposób, ale co najmniej możemy być świadectwem tego, co w naszym sercu tkwi. Deswegen lesen wir auch später etwas von dem Bild und von der Herrlichkeit, die dargestellt werden. Dlatego też później w tym rozdziale czytamy coś o obrazie i o chwale, która przez nasz zewnętrzny wyrok jest pokazywana albo wygląd. Es ist also schon ein sehr, sehr praktisches Kapitel. Więc na pewno ten rozdział jest bardzo praktyczny dla nas. Was hier an einer sehr interessanten Stelle steht. Co tu widzimy w bardzo ciekawym, albo to ten rozdział jest upozycjonowany w bardzo ciekawym miejscu. Das muss ich auch noch kurz erwähnen. Chciałbym to też jeszcze podkreślić. In Kapitel 10. W 10 rozdziale na przykład. Da geht es im Endeffekt um den Tisch des Herrn. Wiemy, że mowa jest o tak zwanym stole pańskim. Da geht es also schon um ein Thema, ich sag mal, das die Versammlung Gottes auch praktisch betrifft. Tam bardziej dotyczy to tematu, który bardziej opisuje zgromadzenie Boże. Wo es um die Ordnung und die Heiligkeit des Hauses Gottes geht. Gdzie uczymy się o porządku i o świętości, która przystoi Domu Bożemu. Odpowiedzialności. Etwas später in Kapitel 11, ab Vers 17. Później w 11 rozdziale od 17 wiersza. Da geht es um das große Thema, das Brechen des Brotes. Uczymy się ten ważny temat łamaniu chleba. Auch wieder ein Thema, das die Versammlung in praktischer Weise betrifft. Znowu temat, który bardzo dotyka właśnie aspekt zgromadzenia. Und dazwischen stehen diese Verse 1 bis 16. A pomiędzy tym czytamy te wiersze od 1 do 16. Die sich nicht in erster Linie auf die Zusammenkünfte beziehen. Wiersze, które nie w pierwszej kolejności mówią o zgromadzeniu, Denn wir haben dort gelesen, dass die Schwestern preisen und beten, weissagen und beten können. Bo czytamy w tych wierszach, że tutaj jest mowa nawet o siostrach, które prorokują i modlą się, więc nie dotyczy to zgromadzenia. Das sind Dinge, die laut praktiziert werden. Są to chwile, w których czynią to na głos. 1. Korinther 14 sagt uns aber, dass die Frauen schweigen sollen in den Zusammenkünften. A przecież Koryntian 14 mówi nam, że niewiasty milczeć mają w zgromadzeniach. Es geht hier also nicht in erster Linie um eine Versammlungsstunde. Więc te wiersze nie dotyczą w pierwszej kolejności chwile zgromadzania się. Wo wir es davon auch nicht lösen können. Chociaż nie możemy to dystansować od tej prawdy. Es geht hier in erster Linie um ein Prinzip. Ale w tych wierszach bardziej pokazana nam jest pewna zasada. Ich will sagen, um eine Ordnung, die Gott eingesetzt hat. Możemy też powiedzieć pewien porządek, który Bóg ustanowił. Wir werden das gleich in den nächsten Versen sehen. I to zobaczymy w kolejnych wierszach. Aber noch einmal, der Aufruf gilt an uns alle. Ale jeszcze raz, te słowa skierowane są do nas wszystkich. Egal ob Bruder oder Schwester. Nieważne czy brat, czy siostra. Wir sollen Nachahmer des Apostel Paulus sein. Mamy być naśladowcami apostoła Pawła. Weil er ein Nachahmer Christi war, bo on sam był naśladowcą Chrystusa, sind wir damit auch Nachahmer Christi. I z tego powodu też i my stajemy się naśladowcami Chrystusa. Und das ist die Grundlage, dass wir Vorbilder sein können. I tylko to jest podłożem albo warunkiem do tego, żeby być świadectwem Chrystusowym. Dann sagt der Apostel Paulus, dass er etwas hat, was er loben kann. Dalej Paweł mówi tu, że ma coś, co godne jest pochwały. Das ist nicht einfach nur so eine Floskel, die der Apostel Paulus daher spricht. To nie jest tylko takie zdanko, które on sobie po prostu puścił i regularnie tak mówi, bo mu to wychodzi tak z ust. Sondern das ist eine ganz ehrliche Aussage bezüglich der Korinther. Ale jest to bardzo szczere stwierdzenie, jeśli chodzi o Koryntian. Er konnte sie loben, dass sie praktisch an der Schöpfungsordnung Gottes festhielten. Po prostu był powód, że mógł chwalić ich za to, że trzymali się pouczeń dotyczące stworzenia. Etwas später sagt er in diesem Brief. Troszkę dalej w tym liście czytamy. Wo ist das? Vers 17. 17. wierszu. Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht. Czytamy na przykład, że dając to zlecenie nie pochwalam. Weil ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Man merkt, ab Vers 17 geht es wieder direkt um das Zusammenkommen. Zauważamy, że od 17 wierszu znowu jest inny temat, bardziej zgromadzenie. Ja, sagt der Apostel Paulus, da habe ich vieles, weswegen ich euch nicht loben kann. Jeśli chodzi o tą stronę życia Koryntian, nie miał powodu, żeby ich chwalić. Aber hier geht es mehr um dieses persönliche, praktische, vielleicht auch häusliche Christenleben. Ale tu bardziej w tych naszych wierszach dotykał osobiste, może nawet i domowe życie chrześcijańskie tych Koryntian. Da sagt er, ich habe etwas, was ich loben kann bei euch. I co do tej strony ich życia mógł powiedzieć, jest coś, co jest godne pochwały. Aber diese beiden Verse zeigen uns eben, dass das sehr, sehr ehrliche Aussagen des Apostels sind. Ale te wiersze pokazują nam też, że Paweł ocenia i mówi o nich bardzo szczerze, tak jak jest. Sind wir auch darin Nachahmer des Apostel Paulus? Czy też i w tym jesteśmy naśladowcami Pawła? Loben wir wirklich, wo etwas zu loben ist? Czy chwalimy to, co jest godne do pochwały? Und sind wir auch so ehrlich, dass wir sagen können, es gibt Dinge, die wir nicht loben können? A czy jesteśmy też tacy szczerzy, żeby powiedzieć i stwierdzić, że są rzeczy, które nie są godne chwały? Die auch dann offen ehrlich angesprochen werden? Które musimy otwarcie i szczerze dotknąć w naszym życiu? Seid meine Nachahmer, wie ich Christi gewesen bin. Paweł mówi, bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja Chrystusa. Er sagt dann weiter, dass ihr in allem meiner gedenkt. Dalej mówi, że we wszystkim o mnie pamiętacie. Drugi wiersz. Das heißt, sie schätzen den Dienst des Apostel Paulus. To znaczy, Koryntianie doceniali służbę Pawła. Auch wenn er ihm manchmal ganz klar sagen musste, was nicht in Ordnung war. Nawet jeśli Paweł nieraz musiał im wyraźnie powiedzieć, co w ich życiu było nie w porządku. Aber wir sehen das auch im zweiten Brief an die Korinther. Ale widzimy to już też i w drugim liście do Koryntian, które Paweł napisał. Dass sie auch bereit waren, Dinge in ihrem Leben zu ändern, wo man etwas ändern musste. Byli gotów zmienić to, co w ich życiu było nie w porządku. Sie schätzen also tatsächlich diesen Dienst des Apostels. Więc rzeczywiście doceniali służbę tego Pawła. Auch wenn sie manchmal kritisieren musste. Nawet jeśli nieraz musiał ich skrytykować. Es war nicht nur, dass sie den Apostel Paulus schätzten. Więc nie było tylko tak, że oni go doceniali, sondern dass sie auch die Überlieferungen festhielten. Ale że też trzymali się tych przekazań, które on im podawał. Das ist ebenfalls ein interessantes Wort, worüber wir uns ein klein wenig unterhalten müssen. To jest też ciekawe słowo, o którym musielibyśmy rozmyślać na chwilkę. Denn das zeigt uns jetzt, auf welchem Niveau dieser Abschnitt steht. Bo ten wiersz pokazuje nam, na jakim poziomie ten urywek jest pozycjonowany. Denn dieser Ausdruck Überlieferungen haben wir wenigstens noch zweimal anschließend in diesem Brief. Bo to słowo pouczenia albo przekazania spotykamy jeszcze dwukrotnie w tym liście. Das erste Mal ist in Vers 23. Pierwszy raz w wierszu 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem. Dass der Herr Jesus in der Nacht, in der überliefert wurde, Brot nahm. Że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb. Und ebenso auch den Kelch in Vers 25. Tak samo lub podobnie z kielichem w 25. wierszu. Das heißt, da bezieht sich der Ausdruck Überlieferung auf den letzten Wunsch unseres Herrn auf dieser Erde. Tu widzimy, że to słowo przekazanie łączy się z tym ostatnim życzeniem, które Pan Jezus wyraził, będąc na tej ziemi. Nämlich, dass das Brotbrechen einsetzte. Kiedy Pan ustanowił tak zwane łamanie chleba. Und dass es sein größter Wunsch gewesen ist, dass die Gläubigen das auch tun. I jego największym życzeniem było, aby wierzący czynili to samo. Und die Frage ist, tun wir das mit einem ehrlichen, mit einem fröhlichen, aufrichtigen Herzen? I pytanie, które nam się zadaje, czy my też to czynimy z szczerym, radosnym sercem? Ist das wirklich ein Wunsch, der uns innerlich interessiert? Czy jest to życzenie, które też i nas interesuje? Oder ist das so eine Sache, der ich relativ gleichgültig gegenüberstehe? Albo czy dotyka mnie ta sprawa wcale nie, lub jestem obojętny, jeśli chodzi o to? Dass mich das vielleicht gar nicht so sehr interessiert? Czy może tak w ogóle mnie to nie interesuje? Wir sollten nie vergessen, es war der letzte Wunsch unseres Herrn auf dieser Erde. Nie zapominajmy, że to było ostatnie życzenie Pana Jezusa, kiedy był na tej ziemi. Die zweite Stelle, an die ich dachte, ist etwas später, in Kapitel 15. Drugie miejsce, o którym myślałem, znajdujemy w 15 rozdziale. Und da haben wir es in Vers 3. Tam znajdujemy je w trzecim wierszu. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe. Najpierw bowiem podałem lub przekazałem wam, co i ja przejąłem. Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist. Że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony. Das heißt, der letzte Ausdruck bezüglich Überlieferung bezieht sich auf seine herrliche Auferstehung. Więc to ostatni raz, kiedy czytamy o tym określeniu przekazałem wam, dotyczy tematu, kiedy mowa jest o jego wspaniałym zmartwychwstaniu. Es leitet dieses herrliche Thema ein, das uns zeigt, dass Jesus Christus der Sieger von Golgatha ist. To słowo rozpoczyna tam temat pokazujący nam, że Pan jest wspaniałym zwycięzcą Golgoty. Die vorletzte Stelle zeigte uns, dass es sich auf das Brechen des Brotes bezieht. To miejsce wcześniej pokazało nam, że tam temat bardziej dotyczy łamania chleba. Und diese erste Stelle, die wir hatten in 1. Korinther 11, a pierwsze miejsce, o którym czytaliśmy w 11. rozdziale, Vers 2 bezieht sich auf die Schöpfungsordnung Gottes. W drugim wierszu mówi o porządku w stworzeniu Bożym. Das heißt, der Heilige Geist setzt diese drei Themen nahezu auf die gleiche Ebene. Więc można teraz przez to powiedzieć, że Duch Święty, używając to słowo, stawia te trzy tematy na tym samym poziomie. Und leitet sie alle dadurch ein, dass der Apostel Paulus eine Überlieferung bekommen hatte. I rozpoczyna je tym, mówiąc, że apostoł Paweł te tematy otrzymał przez przekazanie, przez przekaz. Ich möchte dazu noch zwei Stellen lesen, um zu zeigen, was das bedeutet. Chciałbym do tego doczytać jeszcze dwa miejsca, aby nam wyjaśnić, co to znaczy. Das eine ist aus 2. Thessalonicher 2, Vers 15. Pierwsze miejsce z 2. Thessalonicza 2, 15. Also nun, Brüder, steht fest und haltet die Überlieferungen, die ihr gelehrt worden seid, sei es durch Wort oder durch unseren Brief. 15 wiersz. Przeto, bracia, trwajcie niewzruszeni i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Und noch eine Stelle aus dem ersten Thessalonicher Brief. Jeszcze jeden wiersz pierwszego listu do Thessaloniczan. Vers 13 von Kapitel 2. 13 wiersz drugiego rozdziału. Und darum danken auch wir Gott unablässig dafür, dass ihr, als ihr von uns das Wort der Kunde Gottes empfingt, es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftiges als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. A przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako Słowo Boże, które też was wierzących skutecznie działa. Das heißt, dieser Ausdruck Überlieferung bedeutet hier nichts anderes als das inspirierte Wort Gottes. Więc to słowo, które tu jest użyte, przekaz, przekazanie, nic innego nie ma na myśli jak to, że to jest natchnione Słowo Boże. Es geht also nicht um irgendwelche menschliche Überlieferungen, więc nie jest mowa o jakichś ludzkich przekazach, die der Herr Jesus selbst einmal in Matthäus 15 zum Beispiel verurteilt, które sam Pan w negatywny sposób oceniał już w Ewangelii Jana 15, oder auch der Apostel Paulus später im Galater- und im Kolosserbrief, albo też sam Paweł w liście do Galatan i Kolosan. Also nicht um irgendwelche menschlichen Meinungen oder Traditionen, więc nie chodzi tu o jakieś ludzkie opinie lub tradycje, sondern es geht hier um das eingehauchte, inspirierte Wort Gottes. Ale mowa tu jest o natchnione i inspirowane Słowo Boże. Und so beginnt er auch hier, Kapitel 11, ab Vers 2. I tak Paweł rozpoczyna tu ten 11 rozdział. Es sind Überlieferungen, die er überliefert hat. Są to przekazy, które on sam przekazywał dalej. Und die Gläubigen in Korinth hielten sie fest. A wierzący w Koryncie trzymali się tych przekazów. Das war ein Teil ihres Lebens. To było częścią ich życia. Das ist das, was 1. Thessalonicher 2 sagt. To jest to, co 1. Thessaloniczan 2 nas uczy. Es war nicht ein Menschenwort. To nie było słowo ludzkie, sondern es war Gottes Wort, ale Słowo Boże. Und das Kennzeichen von Gottes Wort ist immer, dass es in uns wirken will. A cechą Słowa Bożego jest zawsze taką, że chce w nas skutecznie działać. Er sagt also, das waren hier Überlieferungen, Worte Gottes. Więc mówi, innymi słowy, że to były przekazy, Słowo Boże, die in euch gewirkt haben, które w was skutecznie działały, und was zur Folge hatte, dass ihr es festhieltet. I skutkiem tego był taki, że trzymali się tego słowa. Auch wieder eine wichtige Frage für unser praktisches Leben. To jest ważne pytanie też dla naszego życia. Halten wir wirklich an dem Wort Gottes fest? Czy rzeczywiście trzymamy się Słowa Bożego? Ist das wirklich ein Teil meines Lebens? Czy naprawdę jest to częścią życia mojego? In diesem Punkt hier war das scheinbar bei den Korinthern der Fall. Bo co do tej rzeczy, to w życiu Koryntian tak rzeczywiście było. Er gibt ihnen also schon ein schönes Zeugnis in Bezug auf diesen praktischen Punkt hier, was die Schöpfungsordnung Gottes betrifft. Więc możemy powiedzieć, że wystawia im dobre świadectwo, jeśli chodzi o ten temat porządku w stworzeniu Bożym. Es gab vielleicht noch einige Punkte, die hatten sie noch nicht so klar verstanden. Może były jeszcze pojedyncze rzeczy, które nie do końca zrozumieli. Und deswegen beginnt er in Vers 3 das eigentliche Thema damit: Ich will aber, dass ihr wisst. Dlatego ten trzeci wiersz rozpoczyna teraz, albo w tym trzecim wierszu rozpoczyna teraz ten konkretny temat, mówiąc: Chcę, abyście wierzyli. Und wenn der Apostel Paulus diesen Ausdruck wissen benutzt, jeśli Paweł używa to słowo o tej wiedzy, dann geht es nie um das Wissen nur mit unserem Verstand. To nie chodzi o wiedzę intelektualną, sondern geht es um ein geistliches Verständnis. Ale chodzi o duchowe zrozumienie. Er sagt also, ich will, dass ihr geistlich versteht in euren Herzen. Więc mówi, ich chcę, abyście duchowo rozumowali serca wasze, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Że Chrystus jest głową każdego męża, mężczyzny. Das Haupt der Frau, aber der Mann. Głową niewiasty znowuż jest mąż. Das Haupt ist Christus, aber Gott. Also, warum Christus sein jetzt genug? Es geht in erster Linie gar nicht um die Ehe. Tu w pierwszej kolejności w ogóle nie chodzi tak bardzo o małżeństwo. Obwohl wir sie natürlich nicht ausnehmen können. Chociaż nie możemy ją wyłączyć z tych pouczeń. Denn es ist ja ein Prinzip, was wir hier finden. Ale tu przedstawiona nam jest pewna zasada. Und dann gilt es natürlich auch, ich sag mal, für den Spezialfall Ehe. I tak samo, więc te słowa dotyczą też szczególny aspekt naszego życia w małżeństwa. Aber hier wird das mal ganz allgemein gesagt. Ale tu Bóg najpierw bardzo ogólnie dotyka każdą dziedzinę naszego życia. Dass Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Że Chrystus w każdej dziedzinie naszego życia jest głową mężczyzny. Egal ob der Mann verheiratet oder unverheiratet ist. Nieważne czy mężczyzna jest żonaty czy nie. Egal ob der Mann gläubig oder ungläubig ist. Nieważne czy mężczyzna jest wierzący czy niewierzący. Christus ist das Haupt eines jeden Mannes. Chrystus jest głową każdego mężczyzny. Das Haupt der Frau aber ist der Mann. A głową kobiety jest mężczyzna. Egal ob verheiratet oder unverheiratet. Nieważne czy zamężna czy nie. Egal ob gläubig oder ungläubig. Nieważne czy wierząca czy niewierząca. Es ist hier zunächst einmal ein Prinzip. Najpierw Bóg tu przedstawia po prostu zasadę. Genauso wie das Haupt des Christus, aber Gott ist. I tak samo jest też ta zasada, że Chrystus albo Bóg jest głową Chrystusa. Und ich werde gleich mit diesem letzten Punkt zuerst anfangen. I tym ostatnim aspektem chciałbym zacząć nasze rozważanie. Aber zunächst einmal etwas zu der Bedeutung von Haupt. Ale najpierw chcielibyśmy rozmyślać nad tym, co to znaczy głowa. Ja, das Haupt, das Kennzeichen eines Hauptes ist, dass es im Endeffekt denkt und lenkt. Cechą głowy końcem końców jest taka, że ona myśli i kieruje. Und das ist sicherlich auch hier die Hauptbedeutung in diesem Ausdruck. I to jest główne znaczenie w tym określeniu tutaj. Damit das niemand falsch versteht, es geht hier nicht um unsere Stellung vor Gott oder in Christus. I nie chcę, żebyście to źle zrozumieli. Tu nie jest mowa o naszym stanowisku albo naszym pozycjonowaniu przed Chrystusem. Es geht hier auch nicht um eine Wertschätzung. Tu też nie jest mowa o pewnej ocenie. Also Gott sagt hier nicht, dass der Mann mehr wert ist als die Frau. Bóg też nie mówi w tych wierszach, że mężczyzna ma większą wartość niż kobieta. Oder dass die Frauen vielleicht nur Menschen zweiter Klasse sind. Albo że kobiety są ludźmi drugiej kategorii. Das wird uns später noch in den Versen, ich glaube, 12 und 13 ganz deutlich erklärt, oder? Moment. Den Versen 8 und 9. W wierszach 8, 9 jeszcze później się to wyraźnie nauczymy. Es geht ja also überhaupt nicht um irgendeine Rangliste in Christus. Więc tu w ogóle nie jest mowa o jakiejś randze albo klasyfikacji przed Bogiem. Es geht hier ausschließlich um die Schöpfungsordnung Gottes. Tu wyłącznie jest mowa o porządek, który Bóg włożył w całe stworzenie. Und Gott wird das auch später in diesen Versen begründen, warum das so ist. I Bóg to sam wyjaśnia w tych wierszach, dlaczego tak jest. Ich sage es einmal vorweg. I chciałbym uprzedzająco to już zdradzić. Hätten sich die Christen in den letzten Jahrhunderten an diese Schöpfungsordnung Gottes gehalten. Jeśli tylko chrześcijanie w ostatnim stuleciu trzymaliby się tego porządku, hätten wir nicht ein solches Chaos, wie es heute der Fall ist. To nie mielibyśmy dzisiaj taki chaos, jaki widzimy na tej ziemi. Dass man vom Prinzip her Dinge gut heißt, die Gott ganz klar als Sünde bezeichnet. Że nasze społeczeństwo nazywa rzeczy dobre, które Bóg mówi, że są złe. Was schon der Prophet Jesaja angekündigt hat. Już Izajasz to zapowiedział. Mal gucken, ob ich das finde. Ah ja, Jesaja 3. W trzecim rozdziale. Vers 9. W dziewiątym wierszu. Der Ausdruck ihres Angesichts zeugt gegen sie und von ihrer Sünde sprechen sie offen wie Sodom, sie verhehlen sie nicht. Zuchwałe ich oblicze świadczy przeciwko nim, a o swoim grzechu mówią bez osłonek, jak Sodomczycy nie ukrywają go. Das heißt nichts anderes, als dass die ganze Schöpfungsordnung Gottes auf den Kopf gestellt worden ist. Nie oznacza to nic innego, jak to, że cały porządek stworzenia na tej ziemi, jaki Bóg ustanowił, został przewrócony i postawiony na głowie. Denn das Kennzeichen von Sodom waren moralische Sünden. Bo główną cechą Sodomy była taka, że tkwili w moralnym grzechu. Unter anderem auch gleichgeschlechtliche Beziehungen. Na przykład połączenia pomiędzy tej samej płci. Was Gott ganz klar als Sünde bezeichnet. Co Bóg wyraźnie nazywa, że jest to grzechem. Was gegen der natürlichen Natur ist. Słowo Boże uczy nas w liście do Rzymian, że jest to przeciwko nawet najbardziej naturalnej naturze. Und trotzdem wird heute darüber geredet, als wäre es normal. A pomimo to w naszym społeczeństwie mówi się o tym, tak byłoby to zupełnie zwyczajne. Schon Jesaja kündigt das an, dass einmal die ganze Schöpfungsordnung Gottes auf den Kopf gestellt wird. Już Jesajasz to zapowiedział, że całe stworzenie Boże kiedyś będzie obrócone do góry nogami. Und das ist geschehen. I to się stało dzisiaj. Und die Folgen haben wir heute. A skutki tego widzimy dzisiaj wokół nas. Leider auch unter Gläubigen. Niestety też wśród wierzących. Wie viele Ehen gibt es, die heute völlig kaputt sind? Ile małżeństw rozsypują się? Wie viele örtliche Zeugnisse sind mit diesen Problemen betroffen? Ile miejscowych zgromadzeń na tej ziemi borykają się tymi problemami? Weil man einfach diese Dinge nicht praktiziert hat, die hier in 1. Korinther 11 aufgeführt werden. Bo my jako ludzie po prostu nie chcemy przestrzegać to, co tu w pierwszym liście do Koryntian zostało nam powiedziane. Fangen wir einmal kurz mit dem höchsten Punkt an. Zacznijmy tym najwyższym aspektem, o którym tu czytamy. Dass Gott das Haupt des Christus ist. Mianowicie tym, że Bóg jest głową Chrystusa. Vielleicht dazu noch eine Stelle aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Jeszcze jeden wiersz chciałbym dodać z 15 rozdziału 1. listu do Koryntian. Vers 28. 28 wiersz. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Natürlich bezieht es sich hier auf Jesus Christus als den Menschen. Zauważmy, że tutaj jest mowa o Jezusie Chrystusie jako człowiek. Nicht als den ewigen Sohn Gottes. Nie jako wieczny Syn Boży. Als der ewige Sohn Gottes ist er völlig eins mit Gott dem Vater. Bo jako wieczny Syn Boży jest zupełnie na tym samym poziomie jak Bóg Ojciec. Aber hier handelt es sich um den Sohn des Menschen. Ale tu jest mowa o Synu Człowieczym. Der als abhängiger Mensch auf dieser Erde lebte. Który jako zależny człowiek szedł przed Bogiem. Der vollkommene Diener Gottes gewesen ist. Który był doskonałym sługą Bożym. Der hier schlicht als der Sohn bezeichnet wird. Który tu w bardzo skromny sposób opisany jest jako Syn Człowieczy. Und davon heißt es, dass dieser Sohn dem Gott unterworfen sein wird. I o tym Synu jako człowiek mowa tu jest ta, że on jest poddany Bogu. Und diese Stelle ist so wichtig in Bezug auf 1. Korinther 11. I ten wiersz jest bardzo znaczący, jeśli chodzi o cały ten rozdział. Denn diese Stelle zeigt uns, dass es sich nicht um einen Qualitätsunterschied handelt. Bo ten wiersz uczy nas, że tu nie jest stopniowanie jakościowe, sondern dass es sich hier wirklich um eine Ordnung Gottes handelt. Ale że tu jest stopniowanie według jakiegoś porządku, który Bóg ustanowił. Die uns überhaupt nicht sagen möchte, dass Gott mehr wert ist als der Sohn. I ten porządek nie uczy nas tego, że Bóg jest więcej wartościowy niż Syn Boży. Und darum gilt das, was ich eben sagte, dass die Schwester nicht weniger wert ist als der Bruder. I dlatego uczymy się też, że siostry albo niewiasty nie są mniej wartościowe niż mężczyźni. Die Frau ist nicht weniger wert in den Augen Gottes als der Mann. I niewiasty nie są mniej wartościowe jak mężczyźni, sondern es ist eine Reihenfolge, die Gott eingesetzt hat. Ale jest to porządek, który po prostu Bóg ustanowił. Dass dort an erster Stelle Gott steht. Że na pierwszym miejscu jest Bóg. Und an zweiter Stelle der Christus. Na drugim miejscu Chrystus. Ich weiß es schön, in 1. Korinther 15 ist es der Sohn. I to tak ładnie widać, że w 1 Koryntian 15 jest mowa o Synu. Und hier in Kapitel und hier in Vers 3 ist es der Christus. A tu w 11 rozdziale jest mowa o Chrystusie. Es war der Sohn Gottes, der auf dieser Erde lebte. To był Syn Boży, który żył na tej ziemi. Und der Gott vollkommen geehrt und verherrlicht hat. Który w doskonały sposób uwielbił i wywyższył Boga. Eben der Christus, der gesalbte Gottes. I on był tym Chrystusem, to znaczy namaszczonym Boga. Der einmal sagen konnte, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Który mógł powiedzieć, kto mnie oglądał, oglądał też i Ojca. Oder Hebräer 1, dass er der Abdruck seines Wesens, der Abglanz seiner Herrlichkeit gewesen ist. Albo Hebrajczyków 1 mówi nam, że był odbiciem chwały Jego. Der so vollkommen Gott den Vater dargestellt hat. Który w tak doskonały sposób pokazał Ojca. Trotzdem heißt es hier, das Haupt des Christus aber ist Gott. A jednak uczymy się w tym rozdziale, że głową Chrystusa jest Bóg. Aber das Kennzeichen von Christus war, dass er Gott vollkommen dargestellt hat in seinem Leben. Ale cechą Chrystusa była taką, że on w doskonały sposób pokazał Boga w swoim życiu. Und das müssen wir verstehen, denn später heißt es von dem Mann, dass er das Bild Gottes ist. I to musimy dobrze zrozumieć, bo później jest mowa o mężczyźnie, że jest on odbiciem Boga. Das heißt, diese Schöpfungsordnung Gottes dient auch dazu, dass bestimmte göttliche Personen dargestellt werden. Więc to stworzenie, które, to ten porządek, który Bóg włożył w stworzenie, służy też ku temu, aby odzwierciedlić pewne boskie osobowości, które Bóg sam w sobie jest. Es ist die Aufgabe des Mannes, Christus darzustellen. Na przykład, zadanie mężczyzny jest być odbiciem Chrystusa. Und dadurch kommen wir hier zu dem zweiten Punkt in der Reihe. I dlatego przechodzimy teraz do następnego aspektu tu w tej kolejności. Dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist. Że Chrystus jest głową każdego mężczyzny. Praktisch heißt das nichts anderes, als dass sich jeder Mann leiten lassen soll von diesem Christus in seinem Leben. Praktycznie to oznacza, że każdy mężczyzna powinien dać się kierować przez Chrystusa w całym swoim życiu. Es ist völlig klar, dass ungläubige Menschen das nicht tun können. Zupełnie jest to jasne, że niewierzący ludzie to nie czynią. Weil sie nicht den Geist Gottes besitzen. Bo nie posiadają Ducha Bożego. Aber das ist nicht die Schuld Gottes. Ale to nie jest winą Boga. Das ist die Schuld des Menschen, der nicht zu Gott kommt. To jest winą człowieka, który nie przychodzi do Boga. Aber nehmen wir das Wort für uns, die Gläubigen. Ale zastosujmy to słowo na nasze życie jako wierzący. Und wir merken, wir haben hier nicht nur, ich will mal sagen, Ermahnungen für Schwestern. I widzimy, że tu nie jest tylko mowa o pouczeniach, napomnieniach dotyczących sióstr. To jest gar nicht so ein frauenfeindliches Kapitel, wie schon mal gesagt wird. Więc wcale ten rozdział nie jest taki wrogo usposobiony przeciwko niewiastom, tak jak ktoś to kiedyś powiedział. Sondern es ist eine große Verantwortung hier an uns Brüder. Ale jest to tak samo podkreślające odpowiedzialność nas braci. Ist Christus wirklich ganz praktisch dein und mein Haupt? Czy Chrystus całkiem praktycznie jest twoją i moją głową? Anders ausgedrückt, zu wem gehe ich mit den Fragen meines Lebens? Wyrażając to inaczej, do kogo idę z pytaniami mojego życia? Richte ich mich nach irgendwelchen Meinungen? Czy moje decyzje orientują się według jakiejś opinii ogólnie znanej w dzisiejszym świecie? Frage ich irgendwelche Menschen, von denen ich weiß, dass sie so antworten, wie ich es gerne hören möchte? Albo pytam takich ludzi docelowo, o których wiem, że dadzą mi taką odpowiedź, jaką chcę usłyszeć? Oder gehe ich wirklich zu Christus? Czy rzeczywiście idę z moimi pytaniami do Chrystusa? Lasse mich lenken und leiten durch dieses mein Haupt. Czy pozwalam mu kierować mnie jako moją głowę? Was hat der Apostel Paulus? Co uczynił Paweł? Seid meine Nachahmer. Apostoł Paweł powiedział, bądźcie naśladowcami moimi. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann merken wir, wie er sich leiten ließ durch dieses Haupt. I gdy czytamy dzieje apostolskie, to wyraźnie zauważamy, jak on dał się kierować przez tą głowę jego w niebie. Darum ist dieser Abschnitt auch für uns Männer so wichtig. I dlatego ten urywek tak ważny jest dla nas jako mężczyźni. Und dann endet diese Reihe damit, das Haupt der Frau, aber der Mann. I ten porządek kończy się tym ostatnim stopniem, gdzie powiedziane jest, że głową niewiasty jest mężczyzna. Ich denke, mittlerweile verstehen wir, dass dieser Ausdruck nicht bedeutet, dass die Männer die Frauen unterdrücken oder knechten sollen. Myślę, że pomału dobrze rozumiemy, że tu nie jest mowa o tym, że mężczyźni mają poniżać niewiasty. Noch einmal, es geht nur um die Schöpfungsordnung Gottes, nicht um einen Qualitätsunterschied. Nie, to jest porządek Boży włożony w stworzenie, a nie jakieś stopniowanie według jakości albo wartości. Es geht hier praktisch gesehen um etwas Positives, um das Lenken und Leiten. Praktycznie Bóg nas tu uczy, jak dać się kierować w tym życiu przez tak. Was man natürlich vollkommen darstellen kann in der Ehe. A to w szczególny sposób oczywiście możemy wyrazić będąc w małżeństwie. Sind wir uns als Ehemänner auch dieser Verantwortung bewusst? I czy my jako mężczyźni, mężowie jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności, dass wir wirklich das Haupt in einem positiven Sinn sind, że jesteśmy w pozytywnym znaczeniu głową, dass wir lenken und leiten, że mamy kierować i decydować, die Verantwortung haben für die, sag mal, geistliche Speise in dem Haus, in dem wir uns befinden, że jesteśmy odpowiedzialni za duchowy pokarm w domu, dann wird im Endeffekt eine Ehe zum Segen sein. Bo tylko wtedy małżeństwo będzie ku błogosławieństwu. Wenn wir uns danach nicht richten, jeśli według tego nie będziemy się orientowali, dann kann das Ganze schnell in einer Katastrophe enden. To bardzo szybko coś takiego może skończyć się w katastrofie. Wir können froh sein, dass es noch die Gnade Gottes gibt, die uns hilft. Możemy być wdzięczni, że do dzisiaj istnieje łaska Boża, która pomaga nam. Ich denke, machen wir zuerst eine Pause. Okay. Ist das okay?